NPO Radio 1. Met Lara Rensen. Komend uur in Nieuws en Co. Het onlangs aangeboden kleine schilderijtje dat mogelijk van Vincent van Gogh is, dat is een paar jaar geleden ook al eens opgedoken bij Kunst en Kitsch. Wat de uitslag toen was, hoort u straks. En Marcella Mesker, heeft Robin Hazen het gered? Nee, heeft het niet gered. 6-2, 7-6 verloren van de Kazak Mikhail Kukushkin. Staat ongeveer even hoog op de ranglijst, rond de 55. In die tiebreak nog even wat kansen. 5-1 achter, dat ging snel. Toen kwam de Hazen terug tot 5-4. Maar ja, toen werd het toch 7-4 en einde verhaal. Verlies nu die kwartfinale plaats van vorig jaar. Dat is jammer. En ja, wij in Nederland verliezen natuurlijk een Nederlandse deelnemer. We hebben er nog eentje over. En dat is de jonge Tellen Griekspoor. Hij gaat morgen spelen tegen de nummer 2 geplaatste Rus, Karen Khachanov. Dus het verhaal is over voor Robin Hazen. Hij verliest in 2 sets van Kukushkin. En wij gaan door naar het NOS-journaal. Dorald Megens. Kindhuwelijken die in het buitenland zijn gesloten kunnen in Nederland worden erkend als beide partners volwassen zijn en als één van beiden dat vraagt. Dat schrijft minister Dekker in antwoord op Kamervragen. Bij de erkenning wordt niet gekeken hoe het huwelijk tot stand is gekomen en of de andere partner het er wel mee eens is. Volgens Dekker is dat internationaal zo afgesproken. Voor vrouwen die als kind zijn uitgehuwelijkd heeft dat ook een voordeel, zegt Dekker, want pas als je huwelijk erkend is, kun je scheiden. D66 en de Vereniging van Jeugdartsen willen dat het kabinet onderzoek doet naar homogenezingstherapieën. Als daaruit blijkt dat de behandelingen schadelijk zijn, vindt D66-Kamerlid Bergkamp een verbod het overwegen waard, zegt ze tegen 1 Vandaag. Voor D66 is het belangrijk dat mensen zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Conversietherapie staat er haaks op. Wij vinden het belangrijk dat het kabinet onderzoek gaat doen of conversietherapie in Nederland voorkomt. En zo ja, ja, dan vind ik dat wij ook een wettelijk verbod moeten overwegen als het gaat om conversietherapie gericht op onze jongeren, op onze kinderen. Jeugdartsen noemen de therapieën discriminerend en kwakzalverij. De suggestie dat homo's ziek zijn is zeer schadelijk en kan leiden tot eenzaamheid en veel verdriet, zeggen ze. Voormalige defensiemedewerkers die met chroom 6 verf hebben gewerkt eisen dezelfde schadevergoeding als lotgenoten in Tilburg. Tilburgse werkzoekenden die met chroom 6 moesten werken krijgen allemaal 7000 euro en wie ziek is geworden krijgt meer. Bij Defensie krijgen alleen medewerkers een vergoeding als ze ziek zijn geworden. Amsterdam neemt drugscriminelen en plegers van buitensporig geweld op in de zogenaamde top 600-lijst met veelplegers. Die lijst wordt gebruikt om jonge criminelen af te remmen. Tot nu toe staan er vooral straatrovers en inbrekers op. De Europese Brexit-onderhandelaar Barnier vindt dat de Britse premier May moet luisteren naar voorstellen van de oppositie. Labour-leider Corbyn wil onder meer dat het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese douane-unie blijft. Barnier zegt dat er iets moet gaan schuiven bij de Britten als ze met een akkoord de EU willen verlaten. Een vijfde van de huisartsen weigert wel eens patiënten in strijd met de eigen regels of mededingingsregels. Dat blijkt uit een enquête van de Autoriteit Consument en Markt. Huisartsen mogen patiënten alleen weigeren als de reisafstand te groot is of de praktijk te vol is. Of als er bijvoorbeeld oneenigheid is over euthanasie, zegt de ACM. Dan mag je een patiënt weigeren, maar je mag niet onderling afspreken zo van jij neemt die patiënt en ik neem die patiënt. Of ik neem geen patiënten van jou over, want dat belemmert de patiënten in hun keuze om een huisarts te kiezen die bij hen past. Bijna de helft van de ondervraagde artsen weet volgens de autoriteit te weinig van dat soort regels. Ze weigeren patiënten bijvoorbeeld omdat ze met collega's hebben afgesproken dat ze het werkgebied verdelen, of omdat ze het niet netjes vinden om ontevreden patiënten van collega's over te nemen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij het betalen van ruim 41.000 euro aan topambtenaar Henk Brons. Hij kreeg dat geld voor een verblijf in het buitenland, maar feitelijk woonde hij in Nederland. Volgens minister Ollongren zijn de regels niet goed toegepast en ligt de fout niet bij Brons. Hij was tot juli vorig jaar de Nederlandse vertegenwoordiger op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Maar vanwege een tweede functie was hij in zijn laatste 9 maanden maar 18 dagen op zijn post in Curaçao. Brons wil een deel van het geld terugbetalen. Het weer vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Minima van 0 tot 3 graden. Morgen veel wolkenvelden. Minder wind dan vandaag, opnieuw 7 of 8 graden. Woensdag ongeveer hetzelfde. Vanaf donderdag meer zon en maxima boven de 10 graden. 's Nachts wordt het juist kouder. Ja, daar horen we straks onze weerman over. Nu Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Een normale spits wel. Veel ongelukken en daardoor enkele lange files. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Twello en afrit Lochem bijvoorbeeld. Dat 12 kilometer file. De weg is weer vrij. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle is de linkerrijstrook bij Wezep dicht door een botsing. 8 kilometer file begint bij afrit Elspeet. Geeft een kwartier vertraging. En 40 minuten extra heb je op de A50 Apeldoorn richting Os. Tussen afrit Schaarsbergen en Renkum. A73 Nijmegen-Maasbracht. Staan 2 files. Allereerst tussen Wiegen en Haps, 13 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk. Je moet daar via de vluchtstrook. En dan ligt modder op de A73 verderop, tussen Roermond Oost en Knopend het Vonderen, 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Vorige week werd duidelijk wat de gemeente Tilburg financieel gaat doen voor honderden mensen die jarenlang werkten met de kankerverwekkende stof chroom 6. Het gemeentebestuur kiest ervoor om alle 800 betrokkenen een bedrag van €7.000 te geven. Hiermee hebben we zowel de gezondheidsrisico's als de bejegening en omstandigheden een plek willen geven. Medewerkers van Defensie willen nu ook zo'n Tilburg-regeling. Lara Rensen. Nieuws en Co. En dan natuurlijk niet betaald door Tilburg, maar door de staat. Want ook bij Defensie hebben mensen jarenlang zonder voldoende bescherming gewerkt met chroom 6. Een van die mensen is Jan Buitendijk, die tussen 1979 en 2001 werkte in de schilderswerkplaats van vliegbasis Twente. Ons werk bestond dus uit het corrosievrij maken van de F-16. En ook in het begin de NF-5. En dat was dus het schuren. En dan kwam de plaatwerker kwam dan. Die deed dus de corrosie verwijderen. Dan moesten dus weer een nieuw verflaagje aanbrengen. Soms moesten hele stukken gespoten worden. Hele staarten of het een of het ander. En dat was dus de werkzaamheden en ook andere werkzaamheden. Tanks van de vliegtuigen die dus opnieuw gespoten moesten worden. Wist u dat u met gevaarlijke stoffen aan het werk was? Nou, nee, eigenlijk niet. Want ja, je werd daar nooit over geïnformeerd of zo. Wat waren dus de verflagen uit waar de verf uit bestond. Dat was heel typisch. Maar er is nooit iets gezegd tegen ons van jongens, kijk daar vooruit of kijk daar vooruit. En hoe denkt u daar nu over? Ja, nu denk ik er natuurlijk heel anders over. En vooral omdat je dus de laatste jaren het hele gedoe over chroom 6... En afbijtspullen en oplossers en noem maar op, de hele klerenzooi. Sorry dat ik het zeg, maar ja, daar denk ik natuurlijk heel anders over. Maakt u zich zorgen om uzelf? Ja, een klein beetje wel eigenlijk. Eigenlijk wel. Want ja, ze zeggen dus, het kan binnen 2 jaar kan het zich openbaren, maar het kan ook over 30 jaar pas naar buiten treden. En ik ben dus nu bijna 16 jaar ben ik eruit. Dus ja, ik ben nog kerngezond, zover ik weet. Maar ja, het kan ook volgende week, het kan ook morgen, het kan ook over een jaar... dat je dus in één keer ziek begint te worden. Ja, je weet het niet. Wat dacht u toen u dat hoorde, dat er in Tilburg wel een schaderegeling is? Ja. Ook voor mensen die nog niet ziek zijn. Ja, nou, toen voelde ik me eigenlijk wel een klein beetje... zeer zwaar teleurgesteld. Ik wou eigenlijk een ander woord gebruiken, maar zeer zwaar teleurgesteld... dat die mannen, dat daar de gemeente dus binnen zeer, zeer korte tijd... eigenlijk al tot daden overgaat. En dat ik bij Defensie al jarenlang aan het knokken ben. En het enige wat je gehoord hebt is van onze staatssecretaris... die Barbara Visser, die dan een keer zegt... sorry jongens, sorry. En daar houdt mee op. En voor de rest hoor je niks meer. Ik vind het toch wel erg, een beetje heel erg schandalig. Vindt u dat de overheid met twee maten meet? Ja. En zeker is het wel, ja. Want waarom kan het dus in Tilburg wel? En dat is dan gemeente. Dat is natuurlijk ook overheid, semi-overheid. En waarom kan het bij Defensie niet? Waarom moet daar elk ogenblik zoveel gezeur? De ene commissie volgt de andere commissie op. En onderzoeken zus, onderzoeken zo. En je hoort er, je komt verder helemaal niks uit. Ik vind het een hele slechte zaak. Heel slecht. Ja, je zo behandeld wordt. Ja, Jan Buitendijk begrijpt er niks van dat er dat verschil is. Hij is oud-defensiemedewerker. Hij was in gesprek met verslaggever Martijn Bink. Ik heb contact met Imme Drost, letselschadespecialist. Want die heeft vandaag een vordering naar het ministerie van Defensie gestuurd. Meneer Drost, goedemiddag. Goedemiddag. Wat willen mensen als Jan Buitendijk van hun voormalig werkgever Defensie op dit moment? Kort gezegd, dezelfde regeling als in Tilburg. Voor iedereen €7.000. Ziek of niet ziek. Is de situatie in Tilburg volledig één op één te vergelijken met wat er bij Defensie is gebeurd? Nou, iedere situatie is natuurlijk toch anders. Maar in grote lijnen is de situatie volstrekt vergelijkbaar. Er wordt dan in Tilburg gezegd van... mensen die dat werk niet deden werden gekort op een uitkering. En daar staat tegenover, als je bij Defensie niet datgene deed... wat je werd opgedragen, dan werd je gewoon ontslagen. Dat geldt natuurlijk voor alle werknemers die niet doen wat hun werkgever zegt. Dus in feite zegt u, want dat speelde een belangrijke rol in deze... was er ook bij Defensie sprake van een zekere mate van dwang? Ja, ik bedoel, want je moet gewoon je werk doen. Daar zijn ook wel voorbeelden van dat mensen wel eens moeilijk deden... en dan kregen ze met hun baas te maken. Die zeiden gewoon van niet zeuren. Anders gebeurt er wat anders met je. Daar zijn hele nadrukkelijke voorbeelden van. En ja. Hoeveel mensen gaat het dan bij Defensie? Want u zegt het moet dezelfde regeling komen als in Tilburg. Voor mensen die niet ziek zijn, iedereen €7.000. Hoeveel mensen waren hierbij betrokken? Veel mensen. Met 1000 is het zeker niet gedaan. Nee, dat gaat om veel mensen. Het gaat natuurlijk om vele jaren. Meer dan 1000, zegt u. Ja, zeker. En iedere andere... of ieder ander getal wat ik noem is puur giswerk. Maar het gaat om veel mensen. Maar zij zijn toch vertegenwoordigd geweest door de militaire vakbonden? Die hebben afgelopen zomer een regeling afgesproken... met staatssecretaris Visser van Defensie. Ja. Waarom is dat dan toch nu tot ontevredenheid van de mensen? Nou, dat is nu niet. Daar zijn de mensen nu niet ontevreden over. Daar waren de mensen al ontevreden over. Ja. Dus dat heeft de militaire vakbond niet goed gedaan? Nou, het is niet aan mij om kritiek te leveren op... de militaire vakbond, maar luistert u maar tussen de regels door. Ja, dus toch wel een beetje. En had u deze vordering kunnen indienen als die regeling in Tilburg niet tot stand was gekomen? Nou, ik heb de vordering al eerder onder de aandacht van Defensie gebracht. En er ook met mensen van Defensie alle over gesproken. Maar tot nu toe daar geen respons op gekregen. Ja, toen Tilburg kwam, toen kon ik niet anders dan... direct reageren, refereren aan de regeling van Tilburg. Ja. En dat heeft ook geresulteerd in een brief vandaag... aan de staatssecretaris van Defensie, mevrouw Visser... om dezelfde regeling voor alle militairen... die met Grom 6 in aanraking zijn gekomen... en het burgerpersoneel, wat daarmee gewerkt heeft... dezelfde regeling toe te passen. We hebben natuurlijk even contact gehad met een van de militaire vakbonden... en die laten ons weten dat ze denken dat er weinig ruimte is... om de regeling die zij onder andere afgelopen zomer... hebben afgesproken met mevrouw Visser, om die open te breken. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat geeft al aan dat de militaire vakbonden de rechten van de mensen die kennelijk niet meer voor Defensie werken onvoldoende vertegenwoordigd. Zijn ze te voorzichtig, wat u betreft? Ja, kijk, die militaire vakbonden zijn er natuurlijk ook voor militair personeel wat nog steeds bij Defensie werkt. En de vergoedingen die je betaalt aan ex-militairen kunnen niet meer worden gebruikt misschien voor de militairen. Ik weet niet hoe de vakbonden daarover denken. Maar er zijn meerdere voorbeelden in het recht dat als fundamentele rechten van mensen worden geschonden, dat daar een vergoeding tegenover staat. En dat hadden de militaire vakbonden ook zich moeten beseffen. Overigens zijn, begrijpen wij, niet alle Tilburgse Chrome 6 slachtoffers blij met de regeling daar. Ze vinden dat ze te weinig krijgen. Hoe is dat bij de mensen die u vertegenwoordigt? Nou, ik denk ook dat bij de mensen in Tilburg meespeelt dat ze niet exact weten hoe de regeling in elkaar zit. In principe is er recht op een volledige schadevergoeding als mensen ziek zijn. En dan houdt het niet op met de bedragen die worden aangeboden. Ja, de mensen van Defensie die wilden maar al te graag dat de regeling die in Tilburg geldt op hun van toepassing wordt verklaard. Want heel veel mensen staan nog in de kou. Er is al wel een regeling getroffen van voor burgerpersoneel die op NAVO-depots hebben gewerkt. Maar alle militairen ja, die wachten nog op een regeling. Die krijgen dan wel iets in het kader van de coulance-regeling. Maar dat geldt maar voor 10-15% van de mensen. En dat is geen 7000 euro waarschijnlijk? Nee. Wat gaat u doen als Defensie niets met uw vordering doet? Ja, als dat al zo mocht zijn, dan zal ik daar bezwaar tegen aantekenen. Om vervolgens, als het dan in bezwaar niet wordt gehonoreerd, me te wenden tot de bestuursrechter. Ja. Imad Rost, letselschadespecialist, heeft dus vandaag een vordering naar het ministerie van Defensie gestuurd voor medewerkers die met Chrome 6 hebben gewerkt bij Defensie. Dank, meneer Drost. De verkeersinformatie, waar staat het vast, Erwin de Hart? Het staat vast nog steeds vooral in het midden van het land en door ongelukken extra lange files op de A1 Apeldoorn-Hengelo. De weg is weer vrij, met tussen Afrit Voorst en Badmen nog 12 kilometer langzaam rijden. 16 kilometer stilstaan op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Dat komt door een vrachtwagen die heel veel diesel heeft verloren ook en dat moet worden schoongemaakt. Tussen Afrit Leerdam en Tiel 16 kilometer. A50 Apeldoorn richting Os bij Renkum 13 kilometer vanaf Afrit Schaarsbergen. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht door modder op de A2 bij knooppunt het Vonderen een half uur vertraging. Is hij echt of is het een vervalsing? Dat schilderijtje dat een maand geleden door het Van Gogh-huis in Drenthe werd gepresenteerd als een mogelijke Van Gogh. Kunt u het zich nog herinneren? We hebben het toen over gehad. Waren er ook bij in Drenthe. Het werkje is 4 jaar geleden ook al aangeboden door dezelfde, inmiddels overleden Haagse dame die het altijd in huis had hangen. Onze verslaggever Jeroen de Jager achterhaalde de kunsthandelaar die het in der tijd onder ogen kreeg als expert bij Tussen Kunst en Kitsch. Laten we even hier naar luisteren, want een maand geleden kwam dat Van Goghje, Paul van Rosmalen, u bent galeriehouder, werkt voor Tussen Kunst en Kitsch. Een maand geleden kwam dat kleine Van Goghje in het nieuws en wij hebben daar toen ook aandacht aan besteed. Het is 20,3 bij 14,7 centimeter en het stelt een café-interieur voor. Dus het was voor ons heel duidelijk dat juist het signeren van het geheel, wat hij op weinig schilderijen deed, het zo echt maakt. Het ziet er echt waanzinnig uit als je het in het echt ziet. Het zou zomaar kunnen zijn, maar we weten het niet. Wij zijn ervan overtuigd dat we dingen herkennen waarvan we denken dat het zou kunnen zijn dat het een echte is. En u heeft dat toen ook gezien in de kranten. U zag dat schilderijtje voorbij komen en dacht, hé, dat ken ik. Dus ben ik gaan zoeken en vond het dus in mijn kleine archiefje terug dat ik het ooit gezien had toen ik bij Kunst & Kitsch als expert het bij hem aan mijn tafeltje kreeg. U heeft het aangeboden gekregen in 2000? Ja. In een doos, alle agendas doos, bewaard? Ja, hier. En 2015 zie ik hier op 26 januari was ik in het Lauwman Museum in Wassenaar en daar werd dit werkje aangeboden. En wat heeft u er toen mee gedaan? Nou ja, het was zo'n schilderijtje wat duidelijk 19e eeuw was. Het was niet een vals dingetje wat je meestal krijgt aangeboden, maar het had iets. Het was een heel charmant, aardig schilderijtje. Het spierraampje is oud, de verf was oud. Het schilderijtje had voor mij zoiets van, ik wil niet de arrogantie hebben om het meteen af te wijzen, maar ik heb ook niet de eigen wijsheid om te zeggen, dit is Van Gogh. En dus heeft u expertise ingeschakeld? Dus u heeft het meegenomen? We hebben foto's gemaakt, in ontvangst genomen foto's gemaakt en gevraagd of het goed was dat ik het Van Gogh Museum erover zou raadplegen. U heeft het aangeboden aan het Van Gogh Museum? Ik heb contact gezocht met Louis van Tilburg van het Van Gogh Museum. De standaardprocedure is dat er dan wat formulieren over en weer gaan. En dat, die route hebben we helemaal gevolgd. Ja, want op uw laptop is dat terug te vinden ook? Ja, hier ziet u alle foto's die ik toen ook gemaakt heb. En ja, hier dat is onmiskenbaar hetzelfde werkje. Ja, en hier is de e-mail aan het Van Gogh Museum. Beste Louis. Mag ik je benaderen over de eventuele authenticiteit? Ik heb niet direct de illusie dat het werkje echt is. Ja. Maar er zitten wel een paar elementen in die het voor mij rechtvaardigen het aan jou en je team voor te leggen. En dan krijgt u antwoord al vrij snel? Ja, dan krijg ik antwoord dat hij het graag met zijn team wil onderzoeken. Maar daarvoor moet een procedure gevolgd worden. Ja. Dat hebben we keurig gedaan. Dus de hele procedure is gevolgd? Ja. En dan komt het eindoordeel. Een paar maanden later kreeg ik schriftelijk de uitslag. Geen Van Gogh. Geen Van Gogh? Geen Van Gogh. Definitief, geen Van Gogh? Nou ja, definitief. Ik bedoel, voortschrijdend inzicht kan er altijd zijn. Volgens maar het Van Gogh Museum. Op dit moment wordt het niet als een Van Gogh gezien. En dat was dan 2015? En dat is 2015. Zijn nu 4 jaar later? Ja. Het is opnieuw aangeboden. Ja, daarom moest ik daar een beetje om lachen. Maar ik heb het schilderijtje dus korte tijd later, voor de zomer, heb ik het aan de mevrouw in Den Haag terugbezorgd. Ja, opnieuw aangeboden dus aan het Van Gogh Museum. Die hadden meteen kunnen zeggen, dit hebben we al onderzocht. Gaan we niet opnieuw doen? Dat denk ik wel, want in het archief moeten ze al die foto's wel hebben. Ja. Ja, dat is niet gebeurd volgens mij. Geen idee. Nee. Ja, ik heb ze gebeld, Van Gogh Museum doet geen mededelingen. De aanbieder heb ik daarover aan de telefoon gehad. Het Van Gogh Huis in Drenthe. En die zeggen, ja, wij wachten op de uitslag. Ja, ik kan die kunnen wij bij deze dus eigenlijk wel geven. En dat wist zij dus ook. Dat oordeel, dat kende zij. En toch heeft ze het opnieuw aangeboden. Aan het Van Gogh Huis in dit geval in Drenthe. Ja, maar misschien heeft ze het aangeboden als een aardig schilderijtje gesigneerd Vincent. Ja. En dat is het ook. Ja. Het Van Gogh Museum laat in een reactie aan ons weten dat het bij dit soort beoordelingen alleen communiceert met degene die het werk heeft aangeboden. Nou, dat is in dit geval niet de mevrouw, maar het Van Gogh Huis in Drenthe. En het bestuur daarvan laat bij monden van Wessel Berghout weten dat het hoopt dat het Van Gogh Museum ook verfonderzoek wil doen. Want een oordeel op basis van foto's, zoals tot nu toe is gebeurd, vindt hij niet steekhoudend. Dit wordt dus vervolgd. We blijven u op de hoogte houden. Nieuws en Co. Het is 6:09. U kent hem misschien wel uit uw eigen boekenkast, of die van uw ouders. Tegenwoordig ook steeds vaker uit de tweedehandswinkel of op een misschien wel treurig stapeltje bij spullen die op straat klaarstaan. De boekenserie Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van Lou de Jong. Vandaag, precies 50 jaar geleden, verscheen het eerste van de in totaal 14 delen die uitkwamen tussen 1969 en 1991. Ik praat erover met Ad Verliemt, schrijver en programmamaker van vele boeken en tv-programma's over de Tweede Wereldoorlog. Ad, goedemiddag. Goedemiddag. Waar staat het Koninkrijk bij jou in huis, vroeg ik mij af. Het staat in mijn boekenkast, maar ik moet eerlijk toegeven dat daar niet de bekende grote serie staat, maar de pocketserie. Ik heb de grote serie wel gelezen, maar eigenlijk via de bibliotheek. Want toen die uitkwam had ik daar geen geld voor om dat zelf te kopen. Maar dat was toen heel duur, begrijp ik. Of had je gewoon weinig geld toen? Ja, ik was vooral kleine kinderen en zo. Tasboodschappen. Ja. Ik heb op een gegeven moment toen de serie in pocketvorm uit, toen heb ik hem gekocht. Maar eigenlijk gebruik ik die nauwelijks meer sinds die helemaal online staat. En je dus op Word kunt zoeken. En dat is echt een geweldige service. Dus ik blader er nog heel veel in, maar dan digitaal. En dan blijkt nog altijd wel de waarde van het werk. Ja, want het Koninkrijk bestaat in totaal, ik zei het al, uit 14 delen... die soms weer uit meerdere banden bestaan. Hè. In totaal zijn het 17.000 pagina's, heb ik begrepen. Ik weet het nog, het stond bij mijn ouders op de boekenplank... maar ik ben er nooit aan toegekomen. Als ik dat wel doe, Ad, wat lees ik dan allemaal? Nou, daar komt eigenlijk niemand meer aan toe. Dat wist Lou de Jong ook. Toen het klaar was, zeiden jonge mensen zullen hier nooit meer aan beginnen... Maar die missen dan wel eigenlijk toch de basis van de geschiedschrijving over Nederland in de Tweede Wereldoorlog en Indië in de Tweede Wereldoorlog. Daarmee is het niet het laatste woord. Integendeel, dat heeft de Jong zelf ook nooit beweerd. Maar het is wel een onwaarschijnlijk compleet en gedetailleerd werk waarin je bijna alles vindt. Mijn ervaring is als je iets nieuws hoort over de oorlog, ja, en je denkt, goh, wat een verhaal, zeg, hoe is het mogelijk? Dan adviseer ik altijd, kijk eerst even bij de Jong, want het staat er bijna altijd al in. Ja. Dat is frustrerend voor wetenschappers, of niet? Nee hoor, dat is eigenlijk heel handig dat het er allemaal in staat. En weet je in ieder geval de basisgegevens. Ik zal niet zeggen dat het altijd tot ver achter de komma klopt. Maar in grote lijnen blijkt het eigenlijk altijd wel correct te zijn. Al zijn er ook een paar onderdelen van het werk langzamerhand door nieuw onderzoek ingehaald. Maar dat hoort bij geschiedschrijvingen. Ja. En wat was destijds, als we teruggaan naar toen, de betekenis van het Koninkrijk? Nou, dat heeft een aantal betekenissen. Eén daarvan is dat het ook een soort stop zette op onderzoek. Omdat iedereen dacht, ja, ik ga niet tegelijkertijd met de Jong onderzoeken. Hij is wel eens een eik genoemd in de schaduw waarvan geen onderzoek meer wilde groeien. Maar pas toen het klaar was, toen is dat onderzoek weer volop op gang gekomen. En hij zei zelf wel eens, heeft hij ook wel eens tegen mij gezegd, eigenlijk is over elke bladzijde van mijn boek een nieuw boek te schrijven. En daar heeft hij eigenlijk gelijk in. Want er zijn ontzettend veel deelstudies geschreven over gebeurtenissen waar hij 1, 2 of 3 pagina's aan besteedde. Dus dat was uit de diepe, met meer details. Daar ontstonden weer hele verhalen uit. Ja, absoluut. En was het meteen duidelijk dat het zo enorm zou worden? Hoe is dat proces gegaan? Nee, het is echt qua hoeveelheid volledig uit de hand gelopen. Er zijn delen bij die dan uit de eerste en de tweede helft bestaan. En die eerste en die tweede helft bestaan dan ook weer uit ieder uit 2 delen. En naarmate hij vorderde, ging hij steeds breedvoeriger worden en uitvoeriger worden. Het werk werd daar wel rijker van, maar dat had natuurlijk toch het nadeel. Dat je wel ontzettend veel geduld moest hebben om daar doorheen te komen en dat alles te lezen. Al zeg ik er meteen tegenover dat het eigenlijk virtuoos geschreven is. Het is een beetje oud-Nederlands, een beetje plechtstatig, maar het is echt prachtig verzorgd Nederlands. Dus het is ook, als je nu iets wil opzoeken en terugblaad, ik betrap mezelf er dan vaak op dat ik nog een paar bladzijden extra lees. Omdat het echt heel goed is. Ja. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk onderdelen waarvan we nu zeggen, ja, dit kan echt niet meer. En het beste voorbeeld ervan is toch wel zijn beschrijving van de oorlogseconomie. Toen hij dat schreef, toen kon je eigenlijk al zien dat dat niet zijn hart had. En ook niet, dat het daar ook niet zijn kennis lag. Klopte het niet wat hij schreef, Ad? Inmiddels is dat beeld totaal op zijn kop gezet. Economisch onderzoek, met name van professor Kleeman in Rotterdam, heeft hij al die theorieën eigenlijk wel op zijn kop gezet met veel nieuwe gegevens. Kijk, wat we nu weten is dat de eerste 2 jaren van de oorlog er een aanzienlijke economische groei was, in tegenstelling tot wat de Jong schreef. Die eerste 2 jaar dus. En dat hij te danken was aan enorme investeringen die de Duitse Rijk en vooral het Duitse leger in Nederland deed. Dus er waren bedrijfstakken die geweldig groeiden. Dat is geen prettig verhaal voor een land om te lezen. Hè? Want dat zou je ook wel economische collaboratie op grote schaal kunnen noemen. En dat zie je eigenlijk in het werk van de Jong niet. En dat is bij uitstek een onderdeel dat door nieuwe wetenschap volledig op zijn kop is gezet. Is dat ook iets wat het oog van de tijd nodig heeft? Dat je er verder vanaf moet komen staan om dat soort dingen dan te zien? Ja, de Jong was de eerste om dat toe te geven. Want in zijn eerste deel, en in het voorwoord daarvoor, zegt hij al dat hij aan een enorm werk begint. Maar dat hij zich ook realiseert dat er weer anderen op zijn schouders zullen staan. En weer hele nieuwe visies zullen ontwikkelen. En hele nieuwe ontdekkingen zullen doen. En dat is absoluut een feit gebleven. Ik vind niettemin dat het voor een groot deel heel erg stevig overeind is blijven staan. En dat iedereen die zich met de geschiedenis van de oorlog bezighoudt, moet toegeven dat dit echt een meesterwerk van ongekende klasse en omvang is. Ad van Liemt, dankjewel. Schrijver en programmamaker. Sprak met mij over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Dat grote werk van Lou de Jong. Dank. En zo dadelijk in Nieuws in Co. Een verslag van onze correspondent uit Syrië, die daar de afgelopen week doorbracht in het laatste stukje IS-gebied. En ons belangrijkste verhaal om 6:00 kunnen zich meer kinderen melden voor het kinderpardon dan aanvankelijk werd gedacht. Wat voor consequenties heeft dat? Horen we zo. espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er... nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Nog sterker starten doe je met de tool voor startende ondernemers. De Startversterker. Je vindt hem op rabobank.nl/starter. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdaanse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? NPO Radio 1. Het is 17:30, Dorot Megens met het NOS-journaal. Kindhuwelijken die in het buitenland zijn gesloten kunnen in Nederland worden erkend als beide partners volwassen zijn en als één van beiden dat vraagt. Dat is volgens minister Dekker internationaal zo afgesproken. Voor vrouwen die als kind zijn uitgehuwelijkt heeft erkenning volgens hem als voordeel dat ze dan ook officieel kunnen scheiden. D66 en de Vereniging van Jeugdartsen willen dat het kabinet onderzoek doet naar homogenezingstherapieën, meldt 1Vandaag. Jeugdartsen noemen die behandelingen, vaak vanuit christelijke hoek, kwakzalverij en schadelijk. D66 vindt dat jongeren ertegen beschermd moeten worden. Ruimere kinderpardon geldt ook voor kinderen die geen beroep hebben gedaan op de oude pardonregeling. Ze hebben 2 weken de tijd nu om zich te melden. Dat is zo besloten omdat sommige kinderen zich nooit voor het kinderpardon hebben gemeld. Omdat dat volgens hun advocaat toen zinloos was. En 2 Friese zussen zijn veroordeeld voor het doodrijden van een zieke kip. De vrouwen van 67 en 68 wilden de kip uit haar lijden verlossen, reden er met de auto overheen. Dat is allemaal gefilmd en daarna deed de dierenbescherming aangifte van dierenmishandeling. De rechter zegt nu dat de intentie van de vrouwen goed was, maar de methode niet. Daarom zijn ze schuldig, maar krijgen ze geen straf. Dankjewel, Dorald. We gaan naar het weer. Peter Kuipers-Munneke met vandaag toch best wel wat blauwe lucht. Volgens mij in ieder geval hier in de buurt. Was dat overal zo? Ja, overal in het land heeft de zon wel geschenen. Er trok wel een gebied met wat buiigheid over. Dat was hier in Hilversum zo rond het middaguur. Dat was al iets eerder in het noorden van het land en iets later in het zuiden van het land. En ook op dit moment hebben we nog een paar buien. Vooral in Flevoland, in Overijssel en in Gelderland. Nou, vannacht dan hebben we een beetje hetzelfde als wat we overdag ook hadden vandaag. Veel opklaringen. Maar ook een enkele bui. En die buien van vannacht die zitten dan vooral in het noordoosten van het land. En dat wordt langzaam ook minder. Nou, het wordt vannacht dan ook zo'n 1 tot 3 of 4 graden. Komt door die opklaringen, waardoor het best nog wel wat afkoelt. En ook morgen hebben we opklaringen met behoorlijk wat zon. Temperatuur ligt op zo'n 7 of 8 graden. De wind kwam vandaag uit het noordwesten. En die draait wat naar het zuiden. En die komt uiteindelijk zo uit zuidwestelijke richting morgen aan het eind van de dag zo'n beetje. Mm-hmm. En dat betekent dat het dus langzamerhand wat zachtere lucht het land instroomt. Ja, en daar gaan we dan vooral na morgen van profiteren. Want er komt een hoge drukgebied te liggen boven Frankrijk. En dat blijft ook tot en met het weekend daar zo'n beetje liggen. En dat betekent dat bij ons de wind meer uit het zuiden gaat komen. Daarbij dus blijft het droog. Warmer. Ja, dus droog, zonnig, vanaf morgen dus al. Maar eigenlijk tot en met zondag zit er behoorlijk wat zon in de verwachting. En overdag dus temperaturen vanaf woensdag zo'n beetje tot en met zondag van zo'n 10 tot 12 graden. Zo. En die wind, die was behoorlijk de afgelopen tijd. Wordt die ook wat minder? Ja, daar blijft heel weinig van over. We krijgen te maken met een zwakke tot matige zuidwestenwind op de meeste dagen. Dank u wel. Peter Kuipers-Munneke. Erwin de Hart, hoeveel files heb je? 85. Dat is redelijk acceptabel. Het is veel ongelukken vanmiddag dat de toon aangeeft. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Baarn en Hoevelaken 5 kilometer file door een ongeluk. Gebruik de rechter parallelbaan, want in de file heb je 25 minuten vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht ligt nog steeds modder op de weg bij Echt. Dat geeft een kwartier vertraging vanaf Gratum. Een half uur vertraging op de A15 Europoort richting Gorkum tussen Hoogvliet en Knopend Ridderkerk door een kapotte vrachtwagen op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Bij Tiel 14 kilometer file. Begint al bij afrit Leerdam de vertraging. De rechte rijstrook is nog tot 7 uur vanavond dicht. En de A73 Nijmegen-Maasbracht door modder op de weg op de A2 tussen Roermond Oost en Knopend het Vonderen 10 kilometer file en een half uur vertraging. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Ondernemen. Dat is in je bedrijf werken, aan je bedrijf werken, personeel managen en altijd een stapel administratie. Wij van MKB Brandstof maken dat een stukje makkelijker. Gun jezelf het gemak van digitale verwerking van je brandstofadministratie. Met de autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia. Liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. De autopas van MKB Brandstof. Onmisbaar voor iedere ondernemer, voor tanken, carwash en parkeren. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. Bij Beveren weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar huis wandelt. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever. Nu met korting op honderden extra wintersportartikelen. Buiten begint bij Bever. De Beatles en de Stones. Boudewijn de Groot. Aretha Franklin. En de Cats. Je hoort ze allemaal. Deze week tijdens de Week van de Jaren 60. Op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Zes minuten over 5:30. Fijn dat je luistert naar Nieuws en Co. Misschien deze week nog wordt de Islamitische Staat van de kaart geveegd. In het uiterste oosten van Syrië, aan de grens met Irak, wordt het allerlaatste IS-bolwerk namelijk zwaar bevochten door Koerdische strijdkrachten en Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. En IS lijkt niet tegen deze overmacht op te kunnen. Correspondent Marcel van der Steen is net terug uit het strijdgebied en zag veel bewoners het IS-gebied ontvluchten. 10 kilometer vanaf de frontlinie worden gevluchte burgers in de woestijn opgevangen door Koerdische strijders. Ze krijgen wat water en eten, worden gecheckt op explosieven en wapens en worden daar vandaan naar een kamp gebracht, waar ze in eerste instantie allemaal als verdachten zullen worden vastgehouden. Het zijn vooral Syrische en Irakese vrouwen, maar ook een 35-jarige Française. Haar echte naam wil ze niet geven, maar in het kalifaat noemde ze zich Oumza. 4 jaar geleden sloot ze zich aan bij IS. Yeah, the bombing, we get used to it, even the fights and it was getting closer and closer. But we were, خلاص, it was used to it. We lost a lot of people. But it's really the conditions, the hunger, it was too much. Ze vertelt dat het de honger is die haar heeft doen vluchten, niet de gruwelijkheden van de Islamitische Staat. Ik vraag haar of ze nog steeds denkt dat het kalifaat een goed idee was. I don't, of course not now, because I'm here, because I left it. But in the beginning, like I told you, yes, I was happy. Ze was gelukkig in het kalifaat, zegt ze, in het begin. Maar wat voelt ze als ze denkt aan alle mensen die gedood zijn door IS? I know, I'm Seriously, I don't feel anything because I also lost a lot of people there. You know, it's in the beginning you don't think about it because it's like soldiers against soldiers. You know, I lost my husband, I lost a lot of sisters. I just feel sorry for everyone. Because at the end, it's always the innocent people who died. Het zijn altijd de onschuldige mensen die sterven. Het is raar om te horen uit de mond van een IS'er. Maar ze voelt niets, zegt ze. Want ook zij verloor mensen om haar heen, zoals haar man. En ook nu nog, in de woestijn, berooid, teleurgesteld, hoopt ze nog steeds op een nieuwe islamitische staat. I don't care about caliphate or just an Islamic state, land, you know, state or anything where we can live our Islam. You know, I was thinking at Sofia about, you know, the Amish in, you know, yes, it's pretty much the same, not exactly the same, but they have their rules, they have their way of life, you know? But they let other people live their lives too. I know. That's a big difference. Yes, I know, but... Seriously, I don't know. I know, but I don't know. So... Zoals de Amish in de Verenigde Staten. Zo zou het volgens haar moeten zijn. En als ik haar vraag of ze spijt heeft van haar keuze, twijfelt ze hardop. Yes. Because... You know, in Islamic point of view, I do not regret it because I tried to make. Yeah, I know that some people can't understand, but I did this for the sake of Allah, and I tried my best. But now I'm here, so yes, for me it was a mistake. It's like I feel like it was a mistake to go, and it was a mistake to leave. I don't know. Like I told you, I'm still confused. Het was fout om te gaan en het is fout om weg te gaan. Al dus deze verwarde Française in gesprek met correspondent Marcel van der Steen. En nu het laatste IS-bolwerk op het punt staat te vallen, zegt ze dat ze een foute keuze heeft gemaakt. Maar vanuit religieus oogpunt heeft ze dus geen spijt van haar keuze voor IS en het kalifaat. Marcel, nog even met jou doorpratend, want dit is toch wel een indrukwekkende reportage zo om te horen. Hoe was het voor jou om deze Franse IS-vrouw te spreken? Dat is heel verwarrend, kan ik je vertellen. Op het moment dat je met iemand in gesprek raakt die aan de ene kant aanhanger is van een gedachtegoed dat zo ver van mij afstaat, dat gruwelijk is, beestachtig is. En tegelijkertijd is het iemand die daar zit met twee kinderen onderheen, die moe is, die... er slecht aan toe is en die ook nog eens op het moment dat je dan met haar gaat praten toch een intelligente vrouw is. Iemand met wie je een langer gesprek zou willen voeren. Dus je voelt daar ook, hoe raar ook, hoe tegenstrijdig ook, ook empathie mee op het moment dat je met zo iemand in gesprek bent. Dat is raar. Het is heel tegenstrijdig en het is iets wat waar ik nog vaak aan zal denken, denk ik. En dit verhaal, hoe uitzonderlijk is dat? Heb je bijvoorbeeld ook mensen gesproken die wel oprecht spijt hebben van hun keuze voor het gewelddadige IS en het kalifaat? Nee, eigenlijk niet. Ik heb vooral mensen gesproken die heel erg teleurgesteld zijn. Want je moet je bedenken, dit is het allerlaatste stukje van het kalifaat. En deze mensen zijn er dus tot bijna het allerlaatste moment ook bij geweest. Hebben daar bewust voor gekozen. Hadden vaak toch wel al eerder weggekund als ze dat hadden gewild. Zeker in dit deel van Syrië. Dat hebben ze niet gedaan, ze zijn gebleven. Veel vrouwen vertellen dat ze weduwe zijn. Maar zijn toch uiteindelijk, ondanks dat hun mannen zijn omgekomen, als dat zo is, dan zijn ze toch gebleven. Dus dit zijn de hardcore, mag ik het zo zeggen. Mensen die tot op het laatste moment bij IS zijn geweest, erin hebben blijven geloofd, hebben er nog steeds in geloofd, en zijn dus nu vooral heel erg teleurgesteld. Dus ik heb niemand horen zeggen van, oh wat vreselijk toch dat we dit allemaal hebben gedaan. En om hoeveel mensen gaat het die uit IS-gebied vluchten op dit moment? Het is lastig te zeggen. Het is ook heel, het is onduidelijk hoeveel mensen er nog in het gebied zitten. We hebben het over 3 vierkante kilometer ongeveer. Maar het zou om toch duizenden, misschien wel 10.000 mensen gaan in de afgelopen weken die uit dit gebied zijn gekomen. Maar hoeveel er dus nog zijn en hoeveel strijders er nog zijn, hoeveel IS-strijders er nog in dat gebied proberen dat te verdedigen, dat weten we niet. En hoe bepalen ze wie een IS'er is of een aanhanger van IS en wie niet? Want of is het zo dat als je in dat gebied bent geweest, dan moet je wel bij IS horen? Want wat zou je daar anders te zoeken hebben? Daar wordt op dit moment wel van uitgegaan. Door SDF, dat is de strijdkrachten daar, voornamelijk Koerden, die gaan er vanuit. Eigenlijk iedereen die aankomt wordt direct gecheckt ook op explosieven en wapens. Want ja, is ook nog eens een risico. Die komen daar aanrijden en zouden dus ook bijvoorbeeld een bommengordel kunnen dragen. Worden dus op die manier gecheckt. Dan krijgen ze voedsel, water, eventueel medische zorg en worden uiteindelijk naar een kamp gebracht. En dan komen ze apart te zitten van andere vluchtelingen vanuit de andere delen van Syrië, omdat ze toch behandeld worden als verdachten en ook verhoord zullen gaan worden. En op het moment dat ze inderdaad worden gezien als IS'er, zullen ze daarvoor bestraft worden. Dankjewel, Marcel van der Steen, over zijn verslag in IS-gebied, het strijdgebied. Ja, en in Nederland is natuurlijk ook discussie over wat er nu moet gaan gebeuren met mensen die daar naartoe zijn gegaan en Nederland zijn. En wat er met de kinderen moet gaan gebeuren. Die discussie houden wij ook in de gaten hier. De verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is met 75 files iets minder druk dan normaal. Op de A15 is het drukst. Europoort richting Gorinchem tussen Hoogvliet en Knoop het Ridderkerk een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden. En Gorinchem richting Nijmegen op de A15 een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen bij Tiel. Het is 17:15. Kleine zelfstandigen zijn een aantrekkelijke melkkoe voor energiebedrijven. Ze krijgen een aantrekkelijke aanbieding voor gas en elektra, vaak op hun thuisadres, maar blijken al snel de klos. Ik werd gebeld dat ik goedkoper energie kon krijgen. Nou, toen, ja, ik ben er sowieso niet zo van het overstappen. Dus ik zeg van, nou, stuur maar een mail met een offerte. Nou, dat hebben ze gedaan, maar het was geen offerte. Het was meteen het contract waar ik aan vast zat. Tja, achteraf blijkt die aanbieding helemaal niet zo gunstig. Maar ja, dan zit de ondernemer al aan vast. Wil hij of zij het contract opzeggen, dan volgt een torenhoge opzegboete. Op het moment dat zij een zakelijk contract sluiten, dan zijn er een aantal regels die buiten beschouwing blijven. Zoals de bedenktijd van 14 dagen. De mogelijkheid om de onmogelijkheid om stilzwijgend te verlengen. En de opzegvergoedingen, waarbij consumenten een limiet van €125 op zit. Dus deze beschermende maatregelen die gelden niet voor de kleine ondernemer. Ja, en dan zijn ze dus een gemakkelijke prooi. Hoogleraar privaatrecht Charlotte Bavillon is ZZP'er voor een energiemaatschappij. Zo is de ZZP'er een makkelijke prooi, omschrijft ze eigenlijk. Bij me in de studio is energiebemiddelaar John Wessel. Hij staat sinds een klein half jaar ondernemers bij die te maken krijgen met zo'n enorme opzegboete. Meneer Wessel, welkom. Goedemiddag. Wat doet u dan op zo'n moment? De mensen melden zich aan bij ons omdat zij onverschuldig de boete hebben betaald. En het gaat om bedragen van €200 tot wel €4.000. En dan ga je de strijd voor ze aan? En dan gaan wij inderdaad de strijd voor ze aan met de energieleveranciers. Om onder die opzegboete uit te komen? Om het geld terug te vorderen wat ze al betaald hebben. Ja. Is dit een verdienmodel van verzekeraars? Want we horen het Charlotte Pavillon ook zeggen, hoogleraar privaatrecht. Eigenlijk gelden de regels die voor consumenten gelden niet voor ZZP'ers, voor bedrijven. Dus ja, we gaan ze achter ze aan. Ja, tuurlijk is het een verdienmodel. Als je kijkt dat op hetzelfde woonhuis in plaats van een particulier contract een zakelijk contract wordt gesloten. Particulier is de maximale opzegboete €125 per product. Nou ja, dan, als je een 5-jarig contract afsluit, krijg je maximaal €250 boete. Ik kreeg net nog een boete binnen, hetzelfde woonhuis, €1.500. Zo, dat is een behoorlijk bedrag. Ja. En is het makkelijk om die gevechten te winnen? Ik heb er nog geen verloren. Want het mag gewoon niet op deze manier? Het klopt van geen kant. De voorwaarden kloppen niet. De manier waarop ondernemers benaderd worden kloppen niet. Er klopt helemaal niets van. Nee, en dat is makkelijk aan te tonen kennelijk. Ja. Hoe kan het dat u het aantoont en niet bijvoorbeeld de autoriteit Consumentenmarkt? Want die horen hier toch toezicht op te houden, lijkt mij? Of zie ik dat verkeerd? Ja, die horen inderdaad toezicht houden. Maar goed, die komen altijd pas om de hoek kijken als er media-aandacht komt. Verder, Die doen dat niet uit zichzelf? Die controleren niet uit zichzelf? Nee. Wat wel zou moeten gebeuren, denk ik. Want gaat dit vaak mis? Ja, heel vaak. U heeft het druk. Ik heb het momenteel vrij druk, inderdaad. En de ACM, dat is dus de autoriteit die zegt onderzoek te doen op dit moment. Ja, volgens mij zijn ze er net meer begonnen naar aanleiding van de vele berichten in de media. Want als ze nu zeggen dat ze nog een dossier op moeten bouwen, dan ben je nog niet zo heel lang bezig, ondanks alle signalen die ze al meer dan een jaar krijgen. Ja, misschien eens met u bellen om wat dossiers op te vragen. Is dat een idee? Zou kunnen, ik heb er genoeg. Ja, en die geeft u dan netjes aan de ACM, of niet? Ja hoor. Ja. En wat zou er moeten gebeuren om dit te veranderen? Zouden er ook dezelfde regels moeten gelden als voor consumenten? Sowieso qua boeteregels wel, als je het hebt over woonhuizen natuurlijk. Mm. Want dat is waar mensen wonen, niet waar ze werken. Maar er moet veel strengere regelgeving komen op het gebied van werving. Ik bedoel, als je gebeld wordt en je zegt 3 keer ja, dan kan het niet zo zijn dat je er heel krug zegt inhangt. Nee, precies. Dank voor uw komst naar de studio. John Wessel, hij is energiebemiddelaar. Later op NPO 2 in Nieuwsuur op televisie om 10 uur meer over energiebedrijven en kleine ondernemers. Den Haag, Sol Mieux, hoorde je met Come Back Again. Testing, 1, 2, 1. Als de luiken sluiten, het is een toepasselijke titel voor een tentoonstelling in Museum Boijmans van Beuningen. Dat gaat voor maar liefst 7 jaar dicht vanwege een verbouwing. Een deel van het Rotterdamse museum is nu al gesloten, maar er zijn nog een paar ruimtes open waar u tot eind mei nog een paar topstukken kunt zien. Verslaggever Theo Verbrugge deed dat met samensteller Friso Lammertsen. We lopen even verder. We gaan naar de Marskramer van Jeronimus Bos. Ook ja, een van jullie hoogtepunten, zeg maar, toch, in de collectie? Absoluut. We zijn het enige museum in Nederland, willen we graag zeggen, die echt schilderij van Jeroen Bos hebben. En we danken dat eigenlijk aan Hannema, dat is een directeur voor de oorlog. En dit schilderij, de Marskramer, komt op een veiling in 1931. En dan is het al een heel beroemd schilderij. En hij schrijft in zijn memoires: ik kon niet slapen. We moesten het hebben, hè, want er is geen één Jeroen Bos op dat moment in Nederland. Dus ja, ik vind het echt even een hele mooie bos. Had u het nou niet even, als zeg ik dan als Bosnaar, Jeroen Bos, ja. In een Bosnaar, hè, geboren daar, het schilderij niet even aan het Noord-Brabants Museum kunnen uitlenen tijdens de verbouwing? Want dat zou zo'n aardige geste zijn geweest. Nou ja, we zijn nu nog open. En kijk, het schilderij komt ongetwijfeld te zien. Of het in Den Bosch is, weet ik niet. Maar we zijn natuurlijk met ontzettend veel dingen bezig. Dat als het museum dicht is, dat A of in Rotterdam, bij collega-instellingen, of in het buitenland. We zijn in gesprek met de National Gallery en de Getty om zeg maar echt hoogtepunten ook in het buitenland te tonen, zodat ook in het buitenland zeg maar onze naam wat beroemder wordt. Ja, want ja, dat zijn eigenlijk weer kansen die zo'n verbouwing geven, zou je kunnen zeggen. Je kan weer nieuwe wegen bewandelen. Je kan je kunst uit gaan lenen. Daar kan je later ook weer profijt van hebben, neem ik aan. Ja, het heeft minstens 2 of 3 voordelen. A, wij zijn dicht, dus je kunt het nu laten reizen, en want het publiek mist het niet. B, je naam wordt gewoon bekender. Rotterdam, Boijmans van Beuning, dat hebben we natuurlijk dat ook in Londen, waar miljoenen mensen naar de National Gallery gaan. Als ze zien wat wij hebben, en voor veel mensen zijn natuurlijk lang niet zo beroemd als het Van Gogh of het Rijks. Maar dat willen we natuurlijk wel. En eigenlijk vinden we ook dat we daar recht op hebben. En wat is nou de bedoeling van deze tentoonstelling? Dat is eigenlijk onze basis, onze super stukken. Dat is, ja, het zijn 70, 80 schilderijen. Nou, zullen we er nog eens eentje uit? Mag ik dan eentje kiezen? Ja, ik wil Rembrandt Titus, vind ik prachtig, zijn zoon die hij geschilderd heeft. Mag je een hoogtepunt noemen, denk ik, van je museum? Ja, nee, mijn zoon heet Titus, dus het is helemaal een hoogtepunt. Maar het is ook zo ongelooflijk spannend geschilderd. Alles is spannend aan dat schilderij. Dus A, is het een soort denkend jongetje die in de verte staart. Dus dat is al ontroerend. Maar als je die lessenaar ziet, dat is ongelooflijk breed geschilderd. Dat lijkt bijna abstract. Hoe ga je nou als museum zo'n periode in als je zo lang dichtgaat? Want hoe lang is het ook alweer? 7 jaar? 7 jaar. Onze redding is wel, moet ik zeggen. Er wordt nu een enorm depotgebouw gemaakt. En dat gaat in 2021 al open. Dus we dragen een last, we dragen dat kruis. Maar het is wel een licht kruis, want over 2 jaar gaat het open. En dan zullen echt die topstukken ook wel weer te zien zijn. Ja, en dan de bedoeling van deze tentoonstelling is? Om nog even tot mij te laten zien, god, dit hebben we. Kijk hoe ongelooflijk mooi het is, de hoogtepunten. En dan gaan we echt, voor 2 jaar zijn we echt dicht. En is dat voor u nou een dieptepunt, zou je kunnen zeggen, als je zo lang dicht gaat? Of is het een uitdaging? Ja, nou, het laatste zal het dan wel weer zijn, denk nee, ik. Maar. Nee, ben maar, toch een dieptepunt. Ja. Nee, ik vind het eerlijk gezegd heel erg. Het is namelijk dat gebouw uit 1935, wat nu al dicht is, is zo'n ongelooflijk mooi gebouw. Hè, met die ronde hoeken. Ontzettend veel zorg gemaakt. En ik werk hier 25 jaar. Dus ik ben eigenlijk wel getrouwd met die schilderij, met dat gebouw. En ik loop er echt elke dag even rond om of naar de Titus of naar een andere schilderij te kijken. En dat ga ik eerlijk gezegd diep, diep missen, moet ik bekennen. Nou, tot mij dan nog. Ja, zeker. Nee, dus nu, dit is heerlijk, moet ik zeggen. Maar ik zuig het maar op en dan moet ik even lijden. Ja, dat geldt natuurlijk voor heel veel bezoekers, vaste bezoekers van het Museum Boijmans van Beuningen. Als de luiken sluiten, het kan nog. Tot en met 26 mei is het te zien in Boijmans in Rotterdam. En zo dadelijk in Nieuws & Co. Vandaag werden de nieuwe regels rond het kinderpardon duidelijk. De verruiming daarvan, wat houdt het nou in? Is namelijk gepubliceerd in de Staatscourant en dan is het echt. Ik praat met een meisje dat daar heel graag onder wil vallen. Ze staat onlangs bij ons in de bus van Nieuws & Co. NPO Radio 1. 2 keer goud op de schaatsmijl en dat klonk zo. Er komt een geweldige tijd, Wust. Wat heb je dit goed gedaan? Ja, ik wilde dit zo graag. 1,52,81. Goeie genade. Als het dan lukt, nou, dit is echt ongekend. Het NOS Radio 1 journaal. In Amersfoort, daar ketenen actievoerders zich vast aan bomen. Het is natuurlijk heel lastig om tegen een apparaat als de overheid en de gemeente te vechten. Duizenden bomen die weg moeten vanwege een nieuwe weg. Laten we nog eens erover nadenken of dit echt wel een hele slimme keuze is om te doen, zo'n wegbouwen. Met Jurgen van den Berg. En waar vandaan kunnen jullie weer straks horen? Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot 9:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zit ik in de file heerlijk te genieten van Mozart op NPO 4? Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie? Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek?